39,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent przyzna zasłużonym odznaczenia państwowe. Niemal 4800 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w ciągu ostatniej doby. Powstaje koncepcja wsparcia dla firm z regionu warmińsko-mazurskiego, informuje Ministerstwo Rozwoju. Od rana w całym kraju trwają uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowiono w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej zaangażowali się w antykomunistyczne zbrojne podziemie. Przed południem żołnierzy upamiętniono na wojskowych powązkach w Warszawie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Witaj. Gdzie prezydent Andrzej Duda za chwilę przyzna odznaczenie państwowe. Tak, prezydent odznaczy 10 osób, weteranów, działaczy podziemia antykomunistycznego, a także osób, które pielęgnują pamięć o żołnierzach niezłomnych i o historii Polski tuż po zakończeniu wojny. Wśród uhonorowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę znajduje się m.in. Witalis Skorupka, pseudonim Burza. 98-latek walczył w Kedywie, działał w AK, brał udział w operacji Burza i za tę działalność został aresztowany przez bezpiekę, skazany na karę śmierci. Uniknął wyroku tylko dlatego, że komuniści dowiedzieli się, że w czasie wojny zabił dwóch wysoko postawionych gestapowców i dzięki temu zamieniono mu wyrok kary śmierci na 10 lat więzienia. Ta uroczystość w Pałacu Prezydenckim to nie wszystkie zaplanowane na popołudnie obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem prezydenta, bo Andrzej Duda jeszcze o 15.30 wręczy awanse generalskie 6 oficerom współczesnego Wojska Polskiego. Natomiast wieczorem o 20.00 na terenie mokotowskiego aresztu prezydent będzie zwiedzał katownię, dawną katownię bezpieki i miejsca, gdzie ginęli żołnierze niezłomni. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce niemal 4800 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi skorzeniami 18 osób. Wykonano prawie 27 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Każdego dnia mamy coraz więcej nowych zakażeń. Wzrost jest widoczny również w danych pochodzących z weekendu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To także jest więcej niż tydzień temu o 896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To pokazuje, że jednak ta trzecia fala ciągle u nas jest. Ona się będzie na pewno jeszcze rozwijała. W szpitalach przebywa prawie 15 tysięcy pacjentów z COVID-19. To o blisko 400 osób więcej niż wczoraj. Również więcej pacjentów trafia do szpitala w stanie ciężkim, podkreślił wiceminister. To, co zgłaszają nam w tej chwili lekarze, że niestety pacjenci zgłaszają się za późno. Zgłaszają się późno, ponieważ prowadzą terapię na własną rękę w domu. Przeprowadzono już ponad 3 336 000 szczepień przeciw COVID-19. Dwiema dawkami preparatu zaszczepiono prawie 1 187 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad koncepcją dodatkowej pomocy dla regionu warmińsko-mazurskiego. Z powodu dużego wzrostu zakażeń koronawirusem od soboty na Warmii i Mazurach zamknięte są hotele, galerie handlowe, z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii. Wicepremier Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin powiedział, że jest to na razie propozycja. Wnosiły tam obostrzenia sprzed paru tygodni, ale no, to jest na razie propozycja naszego resortu. Ostateczna decyzja będzie należała do całej Rady Ministrów. Na Warmii i Mazurach nieczynne są też kina, teatry, muzea, galerie sztuki, baseny i korty tenisowe. Od dzisiaj w tym regionie uczniowie klasy pierwszej do trzeciej wrócą do nauki zdalnej. Obraz Jana Matejki, astronom Kopernik, trafi do Londynu w maju. Pierwsza w historii prezentacja polskiego arcydzieła na Wyspach była już dwukrotnie przekładana z powodu pandemii. Teraz Galeria Narodowa ogłosiła nowy termin. Adam Dąbrowski. Kopernik może i wstrzymał słońce, ale jego samego wstrzymała pandemia. Dwukrotnie, teraz podejście trzecie. Mam nadzieję, że wystawa będzie przeniesiona po raz ostatni, tym razem na 21 maja. Mówi mi Marta Dezuniga, szefowa Instytutu Kultury Polskiej. Dodajmy jednak, że nadal trzeba trzymać kciuki, bo według planów rządu muzea i galerie w Anglii otworzą się najwcześniej 17 maja. Administracja Borisa Johnsona cały czas podkreśla, jeżeli sytuacja epidemiczna nie będzie się poprawiać tak szybko, jak oczekujemy, to luzowanie obostrzeń może

15 minut po godzinie 14 na zielonym torcie, na zielonym, bo w barwach trójki. Tak liczę. Świętujemy 84. urodziny programu Drugiego Polskiego Radia i jeszcze przed 15 o tym będziemy mówić. Wybierzemy się wspólnie do Stanów Zjednoczonych, bo tam przyznano Złote Globy i co ważne, to pierwsza ceremonia rozdania Złotych Globów, która odbyła się w dwóch miejscach jednocześnie. A za chwilę o bardzo przydatnym narzędziu dla uczniów, studentów, ale też i dla doktorantów. Szczególnie teraz, w czasie lockdownu. Trójka do trzeciej. A to tylko niektóre propozycje do 15. Zachęcamy do pozostania z nami. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. No i dojechaliśmy do 14.16. Obok nas. Zapraszamy wszystkich, którzy myślą o własnym rozwoju, chcą się edukować i szukają wsparcia w postaci stypendiów. Sprawą zajęła się Elżbieta Korczyńska. Dziś chciałabym pokazać przedsięwzięcie, dzięki któremu można i to dosłownie spełniać swoje marzenia. Moje stypendium. Co jest jego istotą, wyjaśnia Aleksandra Belina z Fundacji Dobra Sieć, która opiekuje się tym programem. Przede wszystkim jest to największy i jedyny tak kompleksowy portal stypendialny w Polsce. Nie tylko zbieramy informacje o stypendiach z całego kraju, przyznawanych przez bardzo różne instytucje, ale też jesteśmy organizacją, która prowadzi analizy, raporty. Nie zamykamy się na pojedynczą, konkretną grupę. Czyli zarówno uczniowie, jak i studenci, studentki, absolwentki, ale też naukowcy mogą znaleźć coś dla siebie. Zmapowaliśmy niemalże 15 tysięcy różnych programów. Rocznie dodajemy około 1000. W tym momencie po wejściu na stronę możemy zobaczyć, że aktualnych ofert jest prawie 200, zarówno stypendiów, staży, jak i konkursów. Rozumiem, że to taka strona, którą trzeba śledzić, bo to ciągle się zmienia. Tak, oczywiście. Nasz serwis jest, jak my to się śmiejemy, żywym organizmem i nabory prowadzone są przez cały rok, no ale oczywiście nabór ma to do siebie, że prowadzony jest w konkretnym terminie. Czy są takie stypendia, o których można powiedzieć, że są to stypendia marzeń? Programy zagraniczne na pewno są taką wyjątkową bazą, która rozbudza marzenia. Mamy do czynienia z osobami, które mogły wyjechać i uczyć się chociażby na Sorbonie czy w najbardziej prestiżowych placówkach. Na przykład rząd indonezyjski co roku ogłasza stypendium. Anna Weksej, Fundacja Dobra Sieć. W każdym naborze zostają wybierani obywatele Polski na roczne stypendium w Indonezji. Stypendia pomostowe, program dla maturzystów z małych miejscowości, którzy mogą spełnić swoje marzenie związane ze studiowaniem na dobrych uczelniach w całej Polsce. I program umożliwia wsparcie nie tylko na pierwszy rok studiów, ale tak naprawdę na całą naukę podczas studiów, ale również w ramach stypendiów pomostowych jest dodatkowe wsparcie na kursy językowe, na stypendia zagraniczne, staże zagraniczne. Jaka jest wysokość przeciętnego stypendium, które tutaj można znaleźć? Już lada chwila nasz najnowszy raport z badań, mapa stypendiów 3, będzie dostępny na stronie. Mogę uchylić rąkę tajemnicy, że średnia wysokość stypendium to około od 4 do 8 tysięcy złotych na stypendystę całościowo. Tutaj mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem. Są programy, które funkcjonują jako rodzaj jednorazowej nagrody, ale są też programy wieloletnie, które przyznają wsparcie na przykład studentom czy młodym naukowcom, doktorantom w wysokości kilku tysięcy złotych miesięcznie przez kilka lat. Czy w ramach tego raportu Państwo też badali to, jak sytuacja ze stypendiami wygląda właśnie teraz w czasie pandemii? Teraz coraz więcej stypendiów wraca z nowymi edycjami, bądź wyznania te, które zostały odwołane w 2020 roku. To, co nas niezmiernie ucieszyło, ponad 90% instytucji stwierdziła, że pandemia nie wpłynęła negatywnie, jednoznacznie, na realizację programu. Dodajmy, że Fundacja Dobra Sieć weryfikuje wszystkie programy i konkursy, które pojawiają się w bazie Moje Stypendium. No i zachęcamy wszystkich, którzy myślą czy o własnym rozwoju, edukacji, czy szukają wsparcia. Stypendia przecież są takim wsparciem. Tym tematem zajęła się Elżbieta Korczyńska. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more? Oh,

28 minut po godzinie 14. No, koszula jest to prawda, nie zapiąłem się pod szyją i bez krawata, no ale jednak może. Żadnej polityki, tylko kultura. No coś jak w naszej audycji Trójka do Trzeciej, ale tym razem chodzi o ofertę programową radiowej Dwójki, bowiem program Drugi Polskiego Radia obchodzi dzisiaj swoje 84. urodziny, a my w Trójce razem z koleżankami i kolegami z Dwójki świętujemy. Dwójka to jest program, który nie zamierza ścigać się z rzeczywistością. Jakub Kukla, dziennikarz programu Drugiego Polskiego Radia. To, co słuchaczy Dwójki łączy, to w moim odczuciu nie metryka, tylko otwartość, ciekawość. Z drugiej strony jednak także pewien dystans, krytyczne myślenie o świecie. I to są cechy, które łączą słuchaczy. One mogą być typowe dla 22-latka i dla 85-latki. Dwójki słucha Polska od morza do Tatr i od Odry po Bug. Andrzej Sułek, kierownik redakcji muzycznej programu Drugiego Polskiego Radia. To ludzie, którzy zamieszkują często małe miejscowości, którzy deklarują, że Dwójka jest dla nich jedyną formą kontaktu z tą właśnie kulturą wysoką, do której tęsknią, której potrzebują, która jest w czasach ograniczonego funkcjonowania instytucji kultury po prostu niedostępna. Program Drugi kieruje swoją ofertę do słuchaczy wytrawnych, do słuchaczy wytrwałych i do słuchaczy zmęczonych. Mówiąc o słuchaczach zmęczonych, mam na myśli tych, którzy są właśnie zmęczeni faktem, że codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, atakują nas informacje, z których większość moglibyśmy sobie odpuścić i myślę, że to jest coś, czego także słuchacze od nas oczekują, żeby nie poddawać się temu prądowi, tylko jednak wybierać z rzeczywistości te elementy, które sprawiają, że nasze życie jest ciekawsze, barwniejsze i bardziej wartościowe. Z jednej strony staramy się przedstawiać koncerty polskich filharmonii, polskich zespołów, oczywiście orkiestr i zespołów radiowych, ale także i niezmiennie przedstawiamy koncerty z oferty EBU, a więc bardzo różnorodną, bogatą ofertę najrozmaitszych rodzajów muzyki, od kameralistyki po symfoniczną, z ofert przygotowanych przez rozgłośnie. Mówimy Europejskiej Unii Radiowej, ale tak naprawdę obejmuje to także dość egzotyczne obszary Dalekiego Wschodu i obu Ameryk. Nie ma zarówno na polskim rynku, jak i na rynku europejskim takiej rozgłośni, która byłaby konkurencyjna wobec Dwójki. Paweł Siwek, dziennikarz programu Drugiego Polskiego Radia, prowadzący poranek Dwójki. Nie musimy zupełnie liczyć się z komercją i konkurencją, bo jesteśmy bezkonkurencyjni. Musimy myśleć o Dwójce jako o alternatywie wobec wszystkiego, co pojawia się na rynku radiowym w Polsce. To jest antena, którą w jednym momencie można rozpoznać, kiedy się na nią trafi. O, to jest właśnie Dwójka. Ze względu na muzykę, ze względu na to, jak opowiadamy o świecie, w jaki sposób rozmawiamy z ludźmi. W przeciwieństwie do urodzin, które obchodzimy my, zwykli śmiertelnicy, Dwójka ma to do siebie, że z każdym rokiem staje się coraz młodsza, a to dlatego, że podąża za tym, co ważnego i co nowego dzieje się w kulturze. I ten nasz dzień urodzin, 1 marca, będzie tego żywym dowodem, bo na naszej antenie wieczorem od 18:00 trzy koncerty, prawie albo całkiem na żywo, to interdyscyplinarne i bardzo współczesne, bardzo nowoczesne spojrzenie na sztukę muzyczną. Podczas jubileuszowych koncertów Dwójki wystąpią Mitch & Mitch, to już dziś po 18:00, także Aleksander Dębicz i Łukasz Kuropaczewski oraz Gaba Kulka z zespołem. Transmisje z wydarzeń znajdą Państwo w internecie, na YouTubie Polskiego Radia, na stronie internetowej programu Drugiego oraz oczywiście tradycyjnie na antenie Dwójki. A o jubileuszowe atrakcje programu Drugiego Polskiego Radia pytał nasz reporter Paweł Turski. A my koleżankom i kolegom z Dwójki na Malczu składamy najlepsze urodzinowe życzenia tu z Myśliwieckiej. Z każdym rokiem coraz młodsza. Tego życzymy. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.

Ferdinand. Za 21 minut będzie 15. No już wszystko, prawie wszystko wiemy. Złote Globy rozdane. Film Chloe Zhao Nomadland zdobył główną nagrodę za najlepszy dramat. W kategorii najlepsza komedia musical statuetkę przyznano obrazowi Saszy Barona Cohena. Kolejny film o Boracie. Z powodu pandemii COVID-19 ceremonia odbyła się niemal w całości wirtualnie. Co jednak ciekawe, pierwszy raz w historii w dwóch miejscach jednocześnie. W nowojorskim Rockefeller Center i Beverly Hilton Hotel w Los Angeles. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Welcome to the 2021 Golden Globe Awards. 78. Złote Globy nie przypominały tradycyjnej ceremonii. Zabrakło czerwonego dywanu, a nominowani łączyli się przez Zoom ze swoich domów albo pokoi hotelowych. Aktorki miały na sobie eleganckie kreacje, ale prezentowały je na tle szafek z książkami, biurek, kominków, przydomowych ogródków, a czasem nawet pustych ścian. Niektórym twórcom towarzyszyły dzieci albo zwierzęta domowe. Tina Fey prowadziła ceremonię z restauracji Rainbow Room na 65. piętrze Rockefeller Center w Nowym Jorku, a jej partnerka Amy Poehler z hotelu na drugim końcu kraju w Beverly Hills w Kalifornii. W obu salach na żywo ceremonię obserwowała niewielka liczba przetestowanych na COVID gości. Podczas łączeń z filmowcami nie było poważniejszych wpadek, poza sytuacją, w której jeden z aktorów, dziękując za nagrodę, zapomniał włączyć mikrofon. As you can see, we unfortunately have a bad connection. Najważniejszą nagrodę 78. Złotych Globów zdobył obraz Nomadland z Frances McDormand w roli głównej. Film opowiada o kobiecie po 60, która wybrała wędrowne życie, gdy straciła majątek w wyniku recesji. Nomadland zdobył także statuetkę za reżyserię dla Chloe Zhao. Odebrało mi głos. Bardzo dziękuję. Tę nagrodę dedykuję wszystkim, którzy przeszli taką trudną, ale piękną podróż kiedykolwiek w swoim życiu. Dwa Złote Globy zdobył również brytyjski komik i prowokator Sacha Baron Cohen, który poza nagrodą w kategorii Najlepsza komedia musical za nowego Borata otrzymał także statuetkę za główną rolę w tym filmie. Wszystkim nam zależało na premierze tego filmu przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, bo chcieliśmy pokazać niebezpieczeństwo kłamstw, nienawiści i teorii spiskowych oraz prawdziwą siłę prawdy, empatii i demokracji. Najbardziej wzruszającym momentem ceremonii było przyznanie Złotego Globu za najlepszą rolę męską w dramacie nieżyjącemu Chadwickowi Bosmanowi, który zagrał w filmie Ma Rainey, Matka Bluesa. And the Golden Globe goes to Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom. Za nagrodę podziękowała wdowa po aktorze zmarłym w ubiegłym roku na raka w wieku 43 lat. Hewitt, thank God. On by podziękował Bogu, swoim rodzicom oraz przodkom za ich wskazówki oraz poświęcenie. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które skupia około 80 dziennikarzy z całego świata. Przed ceremonią organizacji wytknięto, że nie ma wśród niej żadnej czarnoskórej osoby. Szefowie stowarzyszenia zadeklarowali, że zadbają o większą reprezentatywność. W tym roku wyjątkową uroczystość rozdania Złotych Globów śledził w Waszyngtonie i relacjonował specjalnie dla nas nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Yeah.

To jest w ogóle kopnięty równoległobok, który nie ma żadnego kąta prostego. Każdy kąt jest inny i każda długość ściany jest inna. My zawsze przypominamy, że tę decyzję podjął Sejm już w 1949 roku. Prace niestety odsuwano w terminie. I dopiero w 1971 roku możemy mówić o tym, że władze partyjne dały zielone światło. Już teraz zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Sztafeta pokoleń. To dziś na naszej antenie kwadrans przed 18. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas. Tradycyjnie na koniec kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Poniedziałek znów okrutny, chociaż suche. Mam dziś buty. Rydwan ma cztery koła, 15 zbliża się wesoła. Dziękujemy za spotkanie. Program przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Anna Regulska. Za spotkanie w imieniu całej naszej uśmiechniętej drużyny dziękuję Piotr Łodej. Za 5 minut o 15 serwis. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.